بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها. هبه په لغت کې ویل کېږي چې ایصال شیء للغير بما ينفعه، چاله شی ورکول دا سیز غله فائدہ ورکی، برابر خبره کمال وی که غیر مال وی. او په اصطلاح د فقها او د شریعت کې د هبه تعریف نه التملیک بلا عوض، بغیر د عوض نه څوک د یو شي مالک کول، چاله مال ورکول یا بل څه بغیر د عوض نه. په دې لاندې بیا ډېر انواع راځي چې مجازن هغې له هبه ویلی شي، لکه ابرا تا په چا حق دی او د هغې نه بری کول، قرض دې چاله معاف کو، چاله صدقه ورکول، دا هم یو قسمه هبه ده د اخرت د ثواب دپاره. دارنګې هدیه شوه، دا ټول د دې لاندې انواع راځي مجازن دې له هبه ویلی شي. دا کتاب د په بیان د مسائلو د هبې کې او د دې د فضیلت باره کې چاله څه شی بخل والتحریض علیها، او په دې باندې تیزی چې شریعت د دې طرف له ترغیب ورکړی دی. وبه قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن ابي ذئب عن المقبري عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. ده حديث في رشوه. اي ده مسلمانان وزنانو سبق دين غني او غاوندي دبل غاوندي دفارا اگر كد چيلي كفيور لوليگي معمولی شیم که ورکای نو دا د سپک نګړي، الله به دې اجر او بدله ور. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الاويسي قال حدثني ابن ابي حازم عن ابيه عن يزيد بن رومان عن عروه عن عائشه انها قالت لعروه ابن اختي ان كنا لننظر الى الهلال. عائشه رضي الله عنها خپل خويله ویلو چې خويله عروه له ویلو یقینا امونګه خامخا انتظار به مکول د میاشتې، ثم الهلال بیا د بلې میاشتې، ثلاثه اهله فی شهرین په دوه میاشتې کې درې میاشتې به راوختې. دوه میاشتې کې څنګه یو لومبۍ میاشت به راوخته نو دا میاشت به تېره شوه، ورپسې به بله راوخته، دویمه به هم تېره شوه نو درېمه میاشت به هم راوخته. وما اوقدت فی ابیات رسول الله صلی الله علیه وسلم نار، او بل به نه کړی شو په کورونو د رسول الله علیه السلام کې اور. درې میاشتې به تېرې شوې، میاشت به راوخته، ورپسې ببل راوخته، ورپسې ببل راوخته، خو د نبی علیه السلام په کورونو کې به اور بل نه شو، ځکه اور خو څه دپاره بلیږي چې پخلی دې پوه شي، د پخلي به سهونه نو. فقلت یا خاله ما کان یعیشکم، وما ور له ماسی تا گزاره به مو پسو کوله، پسو به مو ژوند تېرولو. قالت الاسودان، هغې وی هغه دوه تور څیزونه، التمر والماء، اوبه او کجوري. کجوري چونکې توري وي نو تقریبا اوبولم اسود ویلی. فکجرو پوبو باندې به مغزاره کول، او پوبو فکجرو باندې عائشه رضی الله عنها وی مونږ نیو ماړه شوی، مگر دا چې نبی اسلام خیبر فتح کوم کال له هجرت باندې، الا انه قد کان لرسول الله صلی الله علیه وسلم جیران من الانصار، مگر د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه گاونډیانو د انصارونه کانت لهم منائح، چې دا غیر پاره د پیو غړي بيزي وي، غړي بيزي به ساتلې غي په پي کولې. وکانو یمنحون رسول الله صلی الله علیه وسلم من البانهم فیسقیناه، غیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا را لګلی د دې د ګړو بيزو د پيونه، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مون باندې اسکول، ای به په مون باندې اسکول. او صحابه کرامو له طرف نه دا هبه وا، هدیه وا رسول الله علیه الصلوۃ والسلام لا. باب القلیل من الهبه، باب د بیان ندی کې چې معمولی غونتې دعوت چا در کو، لږ غونتې هبه در که، نو دام قبلول پکار دی. دا موایه چې دا لگ دی، وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن سليمان عن ابي حازم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت الى هراع او كراع لاجبت كما لداوت راك ليشود يوليش دفارا یا یو خپی او کپی د سارویله لا عجبته نو زه به دا دعوت قبلوم که معمولی غونې دعوت را چا وکو یو ولی چې تیاره کړي وي یا د خپې یو اړوکې پخ کړی وي وغیرې زره وبر للم یو نوکه ده دا دعوت به هم قبلوم دا د نبی اسلام هغه عجزي وه ولو اهدی الی ذراع او کراع لقبلته که ماله په هدیه کې را کړی شي یو ولی چا یا یو کپی د ساروي نو زه به دا هم قبلوم باب من استوهب من اصحابه شيئا باب د په بیان دی کې چې د خپل خاص ملګرو نه هدیه او هبه طلب کول نه جایز دی بلا کراهت دې کې سم مانعت نشته چې ستا به تکلف مرګره دی غلوې صحیح براکا وقال ابو سعید قال النبي صلى الله عليه وسلم اضربوا لي معكم سهما ابو سعید خدری رضی الله عنه چې نبی صلی الله علیه وسلم دی ویلو مالم پرې کې صبر خو ګرځوي کل جی سوره فاتحه باندې هغه بیمار دم کړو شفا ورل ملاو شو هغه بیا غړي دی ور کړی وی نبی رسول الله نه دی ته پوسو کو نبی رسول الله علیه حمالم پکې صبر خو کوي و به قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى امراه من المهاجرين وكان لها غلام نجار قال لها مري عبدك فليعمل لنا اعواد المنبر فامرت عبدها فذهب فقطع من الترفاء غتلو دغز لرګي پرې کړو فصنع له منبرا فلما قضاه ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قد قضى قال ارسلي به الي فجاء به فاحتمله النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه حيث ترون دا غزي کیسو دي تاسو ویني نبی کریم صلى الله عليه وسلم د غزنانه لویلو چې خادم لدی وای غلام لشموله منبر جوړ دي نبی اسلام ته مطالبه کړي دا حدیث بار بار مخکې تیر شوی په کتاب الصلاه کې 448 نمبر کتاب الجمعه کې 917 نمبر کتاب البيوع کې باب بيع النجار کې باب النجار کې 2094 نمبر باندې و به قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن ابي حازم عن عبد الله بن ابي قتاده السلمي عن ابي قتاده السلمي عن ابيه قال كنت يوما جالسا مع رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مصا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل امامنا والقوم محرمون وانا غير محرم فابصر حمارا وحيا وانا مشغول اخصف نعلي ما اخفل ازار غندلو فلم يؤذنوني به واحب اني لو ابصرته فالتفت فابصرته دا حديث بار بار تاسو لمخ كتير شوه په کتاب جزاء الصيد کې 1821 نمبر بیا 1822 1823 1824 نمبر باندې ابو قتاده رضی الله عنه کوم حمار وحش ښکار کړو مرګری ورسره محرمینو او د په حالت د احرام کې نو پای باندې خپل خپل خپل د نبی رسول الله لم راوړو فقمت الى الفرس فاسرجته ثم ركبت ونسيت الصوت والرمح فقلت لهم ناولوني الصوت والرمح فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء فغضبت فنزلت فاخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه ياكلونه ثم انهم شكوا في اكلهم شكوا في أكلهم إياه وهو محرم حرم فرحنا وخبأت العضد معي ويمتلوا أو ما ذان ترى يوليشم فتيخوا فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال معكم منه شيء فقلت نعم فناولته العضد فأكلها حتى نفدها وهو محرم يا نفدها نبي الإسلام لم يغليش وركره وترديش نبي الإسلام ختم كره وهو فهالة دي حرام كيوم مثلا مخيطير شويوه محرم د فارس او خکارو کې ویل شي خو لازم نبی صلی الله علیه و سلم صعب بن جثام رضی الله عنه نه حمار وحشی نه قبول کړ چې غختار کړ ځکه نبی اسلام له اختار کړو او چې نه محرم نیت په کې نیو کړ ځان له اختار کو غدر سره تعاون نه کړ نو پړې شي تي ځکه نبی اسلام د ابو قتاده رضی الله عنه نه دا قبول کو خورا کې تینو کو فحدثني به زید بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي قتاده مصنف رحمت الله علیه دلته حدیث صرف دې لپاره ذکر کو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل مرګرو نه طلب کړل چې لکه تاسو سره صفاتې مالم پکې راځي نو ستابې تکلف مرګره دې داغه هیبت طلب کول شي باب من استسقا باب په بیان دی چې کو بغواړي کو بغختل جایز دی ستابې تکلف دوسی او دا وباغه په پیسو نه دی اغستی داغه ضرورت نه سیوالی ندیت نغفتی شی وقال سهل قالی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسقینی سهل رضی اللہ عنہ لنبی الاسلام علیہ وبرابان دیو سکاو وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن ملال قال حدثني ابو طوالة قال سمعت انس يقول اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا هذه ورسول الله صلى الله عليه وسلم زمون دي كور لراغله او چداده فاستسقى نوبي اختي احلبنا شاتا لنا منكر يو بيزا او چيلي واغمور للشليوا ثم شبته من ماء بئرنا هذه يا زمون فكور كيدا كوي زينو ددي او بمور لور سرغدي غديوي فاعفيته ابو بكر عني فاعفيته ندام النبي صلى الله عليه وسلم لور كديوي دي پيو کي مولو بو واچولي وابو بكر عن يساره وعمر تجاهه ابو بكر رضي الله عنه النبي عليه السلام ده طرف له عمر رضي الله عنه ور لمخامخه واعرابي عن يمينه يوبل زميدار او باندشي ده النبي عليه السلام کي طرف له فلما فرغ قال عمر هذا ابو بكر فاعطى الاعرابي فضله هر کله النبي عليه السلام فارغ شون عمر رضي الله عنه ويدا ابو بكر رضي الله عنه ده دلور کي باقي نبی علیہ الصلوۃ والسلام پولیس وی او به باندې شل ورکړی ځکه هغه طرف لو ځخی طرف ولا حق وی ثم قال الايمنون الايمنون الا فيمنوا نبی اسلام وی خی طرف خی طرف جدينا شروع کوي قال انس فهي سنه فهي سنه فهي سنه انس رضی الله عنه درې پیریوی چې دا سنت ته ځخی طرف نشورو کول باب قبول هديه الصيد ذکر هدي قبول الدم جائز دي وقبل النبي صلى الله عليه وسلم من ابي قتاده عبد الصيد نبی علیہ السلام د ابو قتاده رضی الله عنه ذکر دا حمار وحشی غلی چې قبول کړی و لکه مخکې حدیث ذکر شو او به قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن هشام بن زيد بن انس بن مالك عن انس قال انفجنا ارنبا را پری کړی و مونږه غلول مو ارنبا یو اوسی بمر الزهران مر الزهران مقام کې دا حدیث په کتاب الذبائح والصيد کې تیر شوی جلد ثانی کی 5489 نمبر بانے فتع القوم فلغموا فادرکتها فاقصتها فاتیت بها ابا طلحہ فذبحها وبعثا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بورکها او فخذيها قال فخذيها لا شك فيه جدی اگر ٹوٹے یا پتونان نبی علیہ السلام لدی گلیو او بعد اکدا شک نظر آگلے جدی اگر پتونان نبی علیہ السلام لولی گل کما اسے اختار کریوا فقبله قلت واکل منه قال واکل منه ثم قال بعد قبله نو نبی علیہ السلام ته خوراک کړو بیا رستو باندې رضی الله عنه چې نا قبول کړی و دې کې شک او شبهه نشته چې سویا او اوسی دا حلال ده دې کې سو حرمت نشته رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دې وه قبول کړی دا دارنګ دې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په درستخان باندې دې وه خوړلې شوی د خصوصي منع کړی نه دي په دې کې د اهل علم اختلاف شته چې نبی علیہ الصلاۃ والسلام خپل نفس نفی سبا نه دا خوړلې ده کنه راجه خول لا چې دا ندي ثابت چې نبی رسول الله دې خوړلي البته قبول کړی دا د غیب درستخان خوړلي شوی دا په حلت کې څه شک نشته او به قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن سعد بن يسامه انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء او بودان فرد عليه فلما راى ما في وجهه قال اما انا لم نرده عليك الا ان حرم حدیثم ابواب جزاء الصيد کی تیر شوه ده 1825 نمبر باب قبول الهديه هدي قبل اوقدل هديه رولي گنا قبل ورت کوي ما هو به قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا عبده قال حدثنا هشام عن نبيه عن عائشه ان النبي ان الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشه عائشة رضی اللہ عنہ او چې خلکو به قص کولو خپلو تحفو او هدیو باندې د عائشة رضی اللہ عنہ فرض باندې په کوم ورځ چې د نبی اسلام د دې په کور کې نمبرونو په غرض باندې به نبی اسلام له هدیه او تحائف را لېګل یتبعون او یبتغون بذلك مرضات رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې به خلکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضا ونګي طلب کولا یا خوشحال شي خلکو له پته و چې دې سره زیاته مینه ده وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا جعفر بن إياس قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أهدت أم حفيد خالة ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقتا وسمنا وأضبا لابن عباس رضي الله عنهما ماسي أم حفيد رضي الله عنها جدين مهزيلة أولاد ميموني رضي الله عنها خوروة لنبي صلى الله عليه وسلم لسفنير دارنګي سوچا وړي او سمسری او شلانټی را لېږلې وي. عذوب جمع د ضب د عذوب شلانټی او سمسری لویلې شي. فاکل النبی صلی الله علیه وسلم من الاقط والسمن، نبی اسلام دا پنیر او وړي خوړلې وو. وترک الاضب تقذرا، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه سمسری او شلانټی ریخي وي تقذرا خوخې نوي طبعا ترکا ترکیتی نکولا. قال ابن عباس فوكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عباس رضي الله عنهما وي شدا سمسر د نبی اسلام پر دسترخوان خړلی شوی، خالد رضي الله عنه خړلی، ولو كان حراما ما اوكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، کدا حرام وي د نبی رسالت والسلام پر دسترخوان بنشو خړې. د جمهور اهل علم په نيز باندې سمسرا دا حلال د طریقې کراهت نشته، خوراک مباح ده. دې حدیث د وجنادارنګ په باب کې صحیح حدیث راغلی دي. علماء احناف دي لمکروه وي، بلکې باز ول حرام وي، ځکه وي حدیث د سنن ابي داود کې راغلی، رسول الله عليه الصلاه والسلام نهى عن اكل الضب، نبی عليه الصلاه والسلام د سمسري د وخت نه منه فرمایلي. حافظ رحمت الله عليه په فتح الباري کوي چې اسناد دې حدیث حسن دي. په دا حدیث په بنیاد باندې علماء احناف ول مکروه یا حرام، صحیح قول دا دی چې دا حلال دی، مباح دی، په دې کې څه حرمت نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تبعا تنه یو قسمه کرخه کړې، ځکه دغه په وطن کې نه وه. بعضې خوراکونه چې یو وطن کې رایج نه وي، نو انسان طبعي طور باندې د هغې نه کرخه کوي. او به قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثنا ابراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اوتي بطعام سال عنه، نبي عليه السلام چې بس طعام راوړې شو نو تاسو به کولو د دې بارکي هديه تنم صدقه، اذا هديه لك صدقه، فان قيل له صدقه اور لبو ویل شو صدقه ده، زکات مال لقال لاصحابه كلوا، مرغور لبو خوراک کوي ولم ياكل خپل بیت نه خورو، وان قيل هديه نو قوب ویل فل هديه ده هبه او تحفه ده، ضرب بيده فاكل معهم نحوروا به وكديس ربي خوراكوكو. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل له تصدق على بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية. بار بار ده حديث مختير شبه شبه تبدل ده ملك سرا تبدل في حكم نشيك رازي. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت منه عن القاسم سمعته منه عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة وأنهم اشترطوا ولاءها، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق، وأهدي لها لحم، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا تصدق به على بريرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية. وخيرت قال عبد الرحمن زوجها حر أو عبد، قال شعبة ثم سألت عبد الرحمن عن زوجها قال لا أدري حر أو عبد، إلى اختيار ملا وشخاود مغيس رفات شدفات نشود أغف نكاكي. لحديث بار بار مخي ذكر شو كتاب المكاتب كم در لذكر فصوب إلي. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا أبو الحسن قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فقال عندكم شيء؟ قالت لا، إلا شيء بعثت به أم عطية من الشاة التي بعثت إليها من الصدقة، قال إنها قد بلغت محلها. نبي الإسلام إذا أخبر زيل رسيد لخور لجائز دي كتاب الزكاة 1446 نمبر باني لحديث ترشبه. باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض. باب دفع بيان دليكي شيو كسخف المرقري لتهدية وتحوليكي او د دې چې د بازي بيبيانو سره کم نمبري نو داغي کوشش کوي علاوه د بازي نه یو کس غني بيبياني دي او د یو بيبي سره چې د نمبر او شپوي نو په هغه شپه کې ورله یو مرګره هديه او تحفه لګي دا جایز دي، دغه سم مانعت نشته. او دا د هغه عدل مخالف ندي چې په خاون باندې هغه عدل او انصاف واجب دی، ځکه دغه خلکو له ندي ویلي چې تاسو مال په هغه شپه باندې هدیه او طهره لیږئ په کومه شپه چې د فلاني کوي. دا خو خلک دي غیله خدا حکم نه دی شوی چې تاسو مور له همیشه لیږئ. خاون پری باندې خوشاله وي نو پری کې سم مانعت نشته. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت كان الناس يتحرون بهداياهم يومي. خلقوا صحابه کرام وکوشش کولو چې خپل تحفې د عائشه رضی الله عنها په نمبر باندې ولېږي. وقالت ام سلمة ان صاحبي اجتمعنا فذكرت له فاعرض عنها. ام سلمة رضی الله عنها وي زمام مرګري خپل بني یادي ودا جمع شوی وي او نبی صلی الله علیه وسلم دې ذکر کړاو چور داخله تاسو له پاغ غرض باندې هدیه او تحفره لیږي چې تاسو د عائشه رضی الله عنها کر نمبر یې تاسو ورلوي چې په نور شپه عمره لیږي. فاعرض عنها نبی صلی الله علیه وسلم تنه مخړو او ایت جواب نو ورکړې خبر له اهمیت نو ورکړې چې نيزه خلکو لواب چې په عام شپه عمره لیږي. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ان نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حزبين. وذ النبي صلى الله عليه وسلم بيان دوړلېوي دو گروپ یې جوړ کړی و. فحزب فيه عائشه وحفصه وصفيه وسوداء. یوړل داو چې پاره چې عائشه حفصه صفيه او سوداء رضي الله تعالى عنهن اجمعين. والحزب الاخر ام سلمہ وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل گروپ چې نو ادم سلمی رضی الله عنها او د نورو بیبیانو. وکال المسلمون قد علموا حب رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشه. مسلمانانو لپدو چې د نبی اسلام د زلمینه د عائشه رضی الله عنها سره ده. فاذا كانت عند احدهم هديه يريد ان يهديها الى رسول الله صلی الله علیه وسلم اخرها فچا سره بس هدیه او تحفه او داغي د لیګلو اراده به لره د نبی اسلام د نورستو کوله به. حتى اذا كان رسول الله صلی الله علیه وسلم في بيت عائشه ترضي چې د نبی اسلام د عائشه رضی الله عنها په کور کې نمبر او بعث صاحب الهديه بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشه فده هديه او تحفه والبه د عائشه رضی الله عنها کور له د تحفه نبی اسلام لرو لګله. فكلم حزب ام سلمہ فقلنا لها. نو ام سلمہ رضی الله عنها چې ګروپ او خبر او کا او دی ام سلمہ رضی الله عنها له وکلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس. د نبی اسلام لوه چې خلق لوه من اراد ان يهدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه فليهدها اليه حيث كان من نسائه. سوق چی نبی اسلام له هديه را لېږي نو نبی اسلام چې کوم بيبيانو سره را لېږي دا تخصيص دي نه کوي چې عائشه رضی الله عنها سره ده. فكلمته ام سلمہ بما قلنا. ام سلمہ رضی الله عنها دا خبر نبی اسلام لکړي او فلم يقل لها شيئا. نبی اسلام ولاړو سویلی نو یی خبر له اهمیت نو ورکړی صرف یو اوریدا. فسالنها فقالت ما قال لي شيء انه دی بیانو ته تاسو کو چې تا نبی اسلام له خبر وکنه دی ورلوی شاو ما ورلوی خو مالې جواب رانه کو خبر له اهمیت ورنکو. فقلنا لها كلميه بي ورلوی دوباره ور سره خبر وکا. قالت فكلمته حين دار اليها. فكلمته حين دار اليها دی په دویم ځلم نبی اسلام له ویلو کله چې نبی اسلام دې خواله راغلو دی نمبر یو. فلم يقل لها شيئا فدوين ظلم النبي صلى الله عليه وسلم سنو ولي توجهين ووركري. فسألها فقالت ما قال لي شيئا بياتري ببيانو تبوس كراو تتا نبي الاسلام سر خبرو كا ودي ورلوي تياو ما ورلوي خسيرا لو نوي. فقلنا لها كلمي حتى يكلمك دي ورلوي تي فدرهم ظلم النبي صلى الله عليه وسلم لخبرو كا تردي تتا لجواب در كي كنا. فدار إليها فكلمته نبی علیہ السلام چې دین راغله او دې سره نمبر او قدرېم ظلم دي خبره کړې و. نو قدرېم ظلم ول نبی علیہ السلام ویلو لا تؤذيني في عائشه. عائشه بارک ما لا زیته او تکلیف مرا کوي. فان الوحي لم ياتني وانا في ثوب امراه الا عائشه. يقينا وهي ما لا نراضي چې زه دې یو بيبي پجامو کپړو کې یو صادر کریم مگر عائشه رضی الله عنها سره مو ما له وهي راضي. قالت فقالت اتوب الى الله عز وجل من اذاك يا رسول الله. ام سلمہ رضی اللہ عنہا وی زتوبو باسم اللہ علا تاسو تکلیف رسولنا اید اللہ پیغمبر تاسو لازیت و تکلیف ندرکم او اللہ لطوبہ تائب کیگم. ثم انہن دعون فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارسلنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقول. بیادی فاطمی رضی اللہ عنہا لوی اغیر او غختا او نبی اسلام لے ورولی گرشی تور لوایا چی ان نساک یناشدنک اللہ عدلا یناشدنک الله العدل فی بنت ابی بکر والله واج سابی بیان تاسو قسم درکای چ عدل ور سره کوي د ابو بکر رضی الله عنه د لور په بدلا او مقابله کې نبی صلی الله علیه و سلم خوشنو خدای د بیان او د زوجینو په منځ کې خبرې دي. نبی کریم صلی الله علیه و سلم خوشاله ده نو وی دي چې تاسو مال هدیه او تحفه ال را لېږئ چې عائشه رضی الله عنها سره مين نمبر دي. عدل سره د دې د خبره نشته او به هر حال د زوجینو په منځ کې خبرې دي چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم له پیغام لېګلو فکلمته فاطمه رضی الله عنها خپل بابا جی له وی فقال يا بنيه الا تحبين ما احب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل لور لویل چې بچی آیا تاسو نه خوخه چې زی خوخوم؟ فقالت بلا زی ور لوي چولینا فرجعت الیه النفع اخبرتهن بلاره واپس شی ودیل خبر ورکړو ورته نبی اسلام غی سره مینا تاسو ما دی کی مرا ولی فقلنا ارجعي الیه فابت ان ترجع علی ولویل چې دوباره نبی اسلام لاله شاو خبر ورلو کا اشیر فاطمه رضی الله عنها انکار کړو چې نبی اشرتزم. فارسلنا زينب بنت جحش فاتته فاغلظت نبي زينب رضي الله عنها لغلي وا نبي الاسلام لراغلي ونسخ انداز کی خبره کړي وا زکدا نبی الاسلام مزي رشتہ دار وا او رسول الله عليه الصلاه والسلام سره ډېر به تکلف وا ندي سخت انداز کی خبره کړي وا وقالت ودي ويلي ان نساءك ينشدنك الله العدل في بنت ابن ابي قحافه بی بیان در لقسم در کئی دی انصاف کولو عائشی رضی اللہ عنہ بارکی فرفعت صوتها ندیخ پل آواز را پورت کرو دی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ حتی تناولت عائشہ وحی قاعدہ تردیش عائشی رضی اللہ عنہ لی بدر دی ویلی وغناستوا عائشی رضی اللہ عنہ ناستلا زینب رضی اللہ عنہ آواز را پورت کو دیلی پکی بدر دی ویلی فثبتها حتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الى عائشه هل تكلم نبذر دي ور لبيلي بي ترديش نبي الاسلام قتل عائشه رضي الله عنها لشي لا بس خبر شروع كيتنا قال رأيوي فتكلمت عائشه ترد على زينب حتى اسكتتها خبر شروع كده عائشه رضي الله عنها زينب رضي الله عنها لجواب ورقول ترديش يغي خاموش كده وچب كده وا لا جواب ايكا. قالت عائشة رضي الله عنها فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال إنها بنت أبي بكر. نبي الإسلام عائشة رضي الله عنها لو قتل أبي ولداد أبو بكر رضي الله عنه لوردا داد أبو بكر رضي الله عنه لوردا نو زينب بنت جحش رضي الله عنها خاموش على جوابك خبرك. وقال أبو مروان الغساني تري حديث نبي دا استدلال اهل زي خلق نکي چې بيان د نبي رسول الله د عدل مطالبه کولنو نعوذ بالله د نبي صلى الله عليه وسلم عدل نکولو دا د زوجينو په منځ کې معاشرت ته د بي تکلفي خبري دي په بيت النبوه کې مذاکر سرګند شي دي او د عدل نه مطلب دا نه چې عدل نکولو دغه حديث واضح دی خلق له تاسو وای چې هدیه درړی مولا نبی صلی الله علیه و سلم خلق له ندا ویلی چې راړی نی ور لدا ویلی چې مروړی. قال ابو مروان الغساني عن هشام عن عروه كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشه خلق په هدیه توفول ایګلو کړه عائشه رضی الله عنها د نمبر انتظار کولو. وعن هشام عن رجل من قريش ورجل من الموالي عن الزهري عن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قالت عائشة كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت فاطمة. باب ما لا يرد من الهدية باب ده بيان ده ليك هدية بدش واپس کوله كم هدية واپس کول ندي پکار رسول الله عليه الصلاة والسلام لچ بچا خوشبوي ورکدا به واپس کولنا. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري قال حدثني سمامة بن عبد الله قال دخلت عليه فناولني طيبا. وإذا سمامة بن عبد الله لورد النشوم نغمالا أتر راكري وخشمهي قال كان أنس لا يرد الطيب قال يبدو شنس رضي الله عنه با أتر نوا بسكول. وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب وأنس رضي الله عنه بيش النبي صلى الله عليه وسلم لبشا خجبوية وأتر ورقول مدابة رتقول نوافس قول بينا ذات رغ هدية بنشي وافس قوله. باب من رأى الهبة الغائبة جائزة مقصد د دې ترجمه الباب دا چې د غایب سیز هبه دا رنگیغه چاله بخل دام جایز دی او د هبی د صحت د فاردا شرط نه چې ګنی موهوب له شی به حاضر وي کدا سره حاضر نم به غایب شی به چاله هبه کې نو دا جایز دی و به قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال ذكر عروة ان المسور بن مخرمة ومروان اخبراه ان النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه وفد هوازن قام في الناس فاثنى على الله بما هو اهله ثم قال اما بعد فان اخوانكم جاءونا تائمين واني رايت ان ارد اليهم سبيهم فمن احب منكم ان يطيب ذلك فليفعل ومن احب ان يكون على حظه حتى نعطيه اياه من اول ما يفيء الله علينا فقال الناس طيبنا بذلك فقال الناس طيبنا لك تحديث في كتاب الوكالة فباب إذا وهب شيئا لوكيل كتير شوه 2307 نمبر غائب شيم تسوق شالبخين دا جائز دي ظاهرا خود حديث ترجمة الباب سرس مناسبت نمعلومي گي ترجمة الباب كيوه شي غائب شي بخلش جائز دي په حدیث کې خود غایب شي څه ذکر نه راغلی خو نبی صلی الله علیه و سلم صحابه ولوي چې تاسو دارونه حوازن راغلی دي کم قیدیان چې تنمون نیولې دا ورله واپس ورکړي بعض اهل علم ډېر په سینې زورې سره مناسبت بیان کړی دی علامه عینی رحمت الله علیه خو به ذکر کړی دی چې دا مناسبت د ترجمة الباب او د حدیث په منځ کې په سینې زورې سره دی په تکلف سره دی اغه راته په دې صحابه کرامو کې بعض العقیدیان په خپل منځ کې تقسیم کړي نو چې د نبی رسول الله صلوات الله حکم راغی چې دا خوشي کوي د نبی رسول الله په حکم باندې خوشي کړي نو دا خوشي کولو مجازن د هبینو مورفو چې معاوضه په نه د اغستی او اسبی سید د نبی رسول الله په حکم باندې خپل غلامان آزاد کړي دي او د خلکو له تاریخي دا یو قسمه هبه شو علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فیض الباری کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الحبہ کی حدیث بار بار ذکر کی کہ حوازن النبی علیہ السلام قیدیان تھے حقیقت کی ندید حبی سر سے تعلق نشتا باب المکافات فی الحبہ فحبی بانی شال بدل ورکول دام جائز دی داد مکارم الاخلاق نبی وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها نبي صلى الله عليه وسلم بهدية قبلولا وديبان دبي بدلك التورقول قال أبو عبد الله لم يذكر وكيع ومحاذر عن هشام عن أبيه عن عائشة باب الهبة للولد أولاد لهبة ورقول دا جائز دي مثلا كتفسير سرست بياك وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجوز حتى يعدل بينهم ثلاث يوبلار خفل بعض أولاد لسا شيء وركي بهديكي ندا جائز نبي ترديش للي فمنسك إنصافوكي ويعطي الآخرين مثله أو دي نور بچول من دي بشان وركي ولا يشهد عليه أو فدي بسو قوام نشي جوڑي دي چه غيو بچيلا سورخل او نور له سندي ورکړي نو په دې باندې گواهی مسلمانانو لنه د پکار څوک دی گواهی دی پاره ورواندی کیږي نه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين اولادكم في العطيه نبی رسول الله ویلي عدل او انصاف کوئ د خپل اولاد په منځ کې فسور کولو کې وهل للوالد ان يرجع في عطيته او فلار لدا جایز دي چې بچی له کما هبه ورکړي دا او کم شی ورکړي چې دا تینا واپس واخلي جمهور علماوی چې یو کس چاله سو بخل نو واحد لدا جایز نه چې خپل هبینه یې رجوع کی مگر کپلار زول سو بخلی نو بیا دا کپلار رجوع کول شي لکه باب کې حدیث ذکر چې نعمان بن بشیر رضی الله عنه بچی له سو بخلی او نبی اسلام غوا کول او نبی اسلام علی امام غوا کول چې نور بچول دي نه دی ورکړي نو دا چې دې بچینه واپس هغه څه کم باغې چې ورکړو او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې کله یو سړی چاله سو بخي نو دا موهوب له چې چاله سیس بخله شوه نه نو کله چرته د درشتدار وی او دا سی رشتہ داری وی کچر تا زنانه دیو پا کیساب کنو نکائی نکیگی مثلا رور دے خور دا دارنگی رواری دے خورزی دا پپوی دا ماسی دا نو کچر تا خپل رشتہ دار لے صحبہ ورکا نو پا دی صورت کی دیا رجوع نشی کولی او عام حبہ کی وی رجوع کولی شی لکر رسو مسئلہ رازی نو هل للوالد ان یرجع فی اتیته آیا پلار لدا اجازه شته چې ویلې کما صحیبه ورکړل شي داغینه یې رجوع کی و ما یاکل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى او هغه چې خوراک به کوي پلار د خپل بچی د مال نه د عرف مطابق زیاته بنه کوي پلار لدا یې دي چې بغیر اجازه سره بچی د مال نه خوراک وکړي خو د عرف مطابق واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا ثم اعطاه ابن عمر وقال اصنع به ما شئت نبي الاسلام عمر رضي الله عنه هنا يوخ اغسته او بيد اغزوي عبد الله بن عمر خيبل تحفه وهديه كي وركده ورلوي شي ساسنگ خو هي غشان بكوا نبی کریم صلی الله علیه و سلم عمر رضی الله عنه لدا و نمی چلا اخت دل ورکا بلکه نبی اسلام اول دا غنف پیسو و آغستو بے دا غزوی ابن عمر سیب لورکو و بهی قال حدثنا عبدالله ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شهاب عن حمید ابن عبد الرحمن و محمد ابن النعمان ابن بشیر انهما حدثاه عن النعمان ابن بشیر ان اباه اتا به الى رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال دا محمد ابن النعمان و شیخ خپل کلار نعمان ابن بشیر نبی الاسلام له راستوم نبی الاسلام و سلام له ویلو انی نحلت ابنی هذا غلاما مالی خپل بچی لا غلام ور کړی بعض روایت کې راغلی باغ مې ور کړی فقال اکل ولذک نحلت مثله نبی الاسلام له ویچ استا ټول بچی کوم دی غټول له دغه شانت غلامان ور کړی تحفیل ور کړی قال لا ندوچ نا نور له مې ندی کړی صرف دل ور کوم قال فرجعه نبی الاسلام له خبیا رجوعک او ما په دې باندې گواه کوم اولاد لا د هبی په وخت کې چې کله سورکه نو په دې کې د تساوی او مساوات دا واجب دی که مستحب امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه وی چې دا واجب دی یو بچی د سورکل نو د شانتی باندې نور لم ورکه ورنه ګننګاریږي او استاد هدیه او تحفه ورکول صحیح نه دی اما ذهب دي امام احمد بن حنبل رحمه الله عليه او د امام بخاري ميلانم دي طرف لده چې اولاد د هبي په وخت کې مساوات واجب ده او جمهور علما وایي چې واجب نه مستحب ده ځکه امام مالک رحمه الله عليه کوم وتا کې حديث ذکر کړی په صحیح سند باندې عائشه رضی الله عنها وایي چې ابو بکر رضی الله عنه كان نحلها جاد 20 وسقا من ماله بالغابه غابه مخام کې چې داغه کم باغو نو شل وسقه کجوري خپل لور بيبي عائشه رضی الله عنها له بکړوي نور اولاد نه علاوه ابو بکر رضی الله عنه څنګه دې مخالفت کوي یو جو به حکم نه او داغه خلاف دې نکړې او جمهور علما له حدیث د نعمان بن بشیر رضی الله عنه په دې باندې حمل کوي جواب ادا کوي چې اصل کې د دوی مواده کړو دا عمرو بنت رواحه رضی الله عنها سره نو دوی مې خځې په دبانې زور زبردستیا کوله چې زما دا کوم بچی او زوی دی دله به ته دا باغ هبه کې یا دا غلام به ورکې او د دې مقصد په دې باندې اضرار و چې د بلې ښځې د بنی چې کوم بچی دي نو هغې لې په ضرار ورکولو او ورلوی تراغ پوری رضا کیږم نشي نبی اسلام دې طریقه واکړې دي نبی اسلام دې چراغ غواکول دي الله پیغمبر دې تپوس کړ ورلوی چې په ظلم باندې گواہی نکوم جمهور علما حدیث د نعمان بن بشیر رضی الله عنه قریبا دې حمل کړي او بیا چې فلار په ژوندون باندې شور کړه کوي خپل بچو لپاره پاغې کې به دا تمیز نیمي چې دا زنانه ده او دا نارینه ده دا لکته او دا جینې دواړو لپاره یو شانتي ځکه دا سه میراث نه دی میراث هغه مال لوي چې مرګ نه پس تقسیمېږي دا لک دوه برخې وي او د جینې یو برخه او چې په ژوند باندې نو برابر برابر وي باب الاشهار فی الهبه باب د بیان دی کی چې په هبه کې څوک ګواه مقررول څوک ګواه کول نو کده ظلم هبوی بیا پکې گواهی نه پکار او کده نوین بیا صحیح ده. وبه قال حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا ابو عوانه عن حسين عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير وهو على المنبر يقول اعطاني ابي عطيه مال زمان فلان فعطيه راكروا فقالت عمره بنت رواحه نو عمره بنت رواحه ولا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نو ایمور بیبی عمرو بنت رواحه چې تراغې ز خوشالي کوم تر دې چې نبی صلی الله علیه وسلم په گواه کې آتا رسول الله صلی الله علیه وسلم بشیر رضی الله عنه نبی اسلام دراغلی او فقال اني اعطيت ابني من عمرو بنت رواحه عفيه زماشد عمرو بنت رواحه کوم زه دغه لمس ورکړی هبه م ورکړی فامرتني ان اشهدك يا رسول الله نو خضر علی ویلی چې نبی اسلام په گواه کې قال اعطيت سائر ولدك مثل هذا نبی اسلام یې ټول بچو لدی داسې ورکړی قال لا اروينا قال فاتقوا الله نبي الاسلام الى الله نوريكي واعدلوا بين اولادكم بشوف منك عدل وانصاف كوي قال فرجع فرد عطيته ويه واپس يو خپل عطيته نو واپس اوسته وکمه چې خپل بن عمان لورکړي ورضي الله تعالی باب هبه الرجل لامراته والمراه لزوجها باب د بیان دي کې چې خزا او خاون یو بل لهبه ورکول شي دا جائز دي. قال ابراهيم جائزه ابراهيم نه حيوي خاون که خذ له به ورغیا خذ خاون لور کیدا جایز دی. وقال عمر بن عبد العزيز لا يرجع عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه چې او بالله به ور کی بیا رجوع نشی کوله. واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في ان يمرض في بيت عائشه نبی صلی الله عليه وسلم اجازه خو خو دخل بی بیانونه دا چې بیماری دا خدمت عائشه رضی الله عنها بخور کې وکړې شي بخور اجازه ورکړو چې بیماری رضی عائشه رضی الله عنها بخور کې تیرې کړې تر دې چې وفات هم په هغه کې راغله اغي طريق وفات شلك مخي فمرض النبي صلى الله عليه وسلم وفاته كمفصل ذكر شوي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه چاجي يوشي چاله هبكو ويبخلو او دوباره تنواري داسه ده لكسبيش الٹيو كي وبيخبر الٹي ستي. وقال الزهري في من قال لمراته فهبي لي بعض صداقك او كله امام زهری کی یو شریخ پلی خذ لوی ما تعلکم مہر درکړ ټول یا بازرا لوبها ثم لم ينفس الا يسيرا حتى طلقها فرجعت فيه بیا دل او خنو تیر کړم مگر لغونتی ترجی چې طلاق ورکو فرجعت فيه نو رجوع کوي قال يرد اليها ان كان حلبها واذا بور لو واپس کول واپس کوي کشر ته و سره دوکا کړی طلاق اراده و ورلخو اولی ورلو چې مال د خپل مہر راکا غلو بختیږي ورلو بخل به طلاق ورکو نو کده دوکې د پاره د راکار کړی بیا به ورلو واپس کوي وین کان تعتس اعتته عن فی بنفس وین کان اعتته عن فی بنفس ليس فی شیء من امره خدیعه جازه او کنا غیر خپل زړه خوشالۍ باندې ورکړی او د دې سره دوکې اراده میراده نه نو بیا جایز دی اتفاقی بس طلاق فمن کراغه. قال الله تعالى فإن تمن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا دي زنانو كتاسل دي مهر نتشه دركو تزلق خوش علي بانده نخري تاسو دي لر هنيئا مريئا مزيدار بنقصانا. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قالت عائشة لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض وكان بين العباس وبين رجل آخر قال عبيد الله فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة قلت لا قال هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حديث مخي بكتاب الآذان كتير شوي باب حد المريض أن يشهد الجماعة يسو انسرت نمبر باني مصنف رحمت الله علیه دلت پر باب کې دې لپاره ذکر کوي خزا او خاوني او بالله به ورکول شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له بیبیان اجازه ورکړو چې دا یو قسمه هبه ده چې موږ خپل نمبر معاف کړل دي د بیماری د خدمت د استاسو عائشه رضی الله عنها په کور کې وکړ شي. او به قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. سوك بخبل هباه أو بخل شوي سيس كي واپسي كي ودادا سيدا لكسبه شولتيو كي وبيسرتي دوباره کوي دا څومره خصيص او سپک کار دی نو دا سپک عمل چې چا دې سیس ورکو به تی واپس واړي. دا اهل علم په منځ کې مشهوره اختلافي معرکه الاراء مساله ده چې چا دې یو شی هبه کو نو آیا ته په دې هبه کې رجوع کول شي کنه. جمهور علما وایي چې رجوع نشي کول صرف یو صورت ته مستثنا ده کپلار خپل بچی له یو شی هبه کړی نو دې په کې رجوع کول شي او دا غیر فار دلیل حدیث د نعمان بن بشیر رضی الله عنه دلته مخکې وضاحت مونږو کو. جمهور فار دلیل دا حدیث ده العائد فی هبته کالکلب یقیء ثم يعود فی قیئه. او علما احناف وایي چې مناسب خو نه ده چې په هبه کې دې څوک رجوع وکړي خو که څوک رجوع کوي نو قضاء د ده دا رجوع معتبر ده رجوع کولی شي ځکه وایي امام حاکم حدیث ذکر کړی رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایلی ون وهب هبة فهو احق بها ما لم يصب عليها. چا چې یو شی چاله وبخلو نو دا بخون کې د دې حقدار دی تر څو چې دل په دې باندې بدله او عوض نی ملاو شوه. چا دې سیزو بخلو او د دې په بدله کې غتا له صدر کړه نو دا سې کونه د راسیت کې تا خرص کو بیا رجوع شي کوله او کنا عوض په در لاله ملاو نو ته حقدارې. په صحیح خبره دا ده چې دا روایت مرفوعا نه ده ثابت البته قول د عمر رضی الله عنه ده. او علماء احناف د دې نه مستثنا کړي چې یو رشتہ دار له څوک څه شی وبخي هبه ورلور کی نو دا غین انبیاء رجوع کول جایز ندی لکه مخکې در لتیر شول. دا استثناء علماء احناف د کوم زینوی دا امام طحاوی رحمت الله علیه په شرح مشکل الاثار کې حدیث ذکر کړ په صحیح سند باندې عمر رضی الله عنه. عمر رضی الله عنه وی موقوف اثر د پیغمبر وهب هبة لذی رحم جاز ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو حق بها ما لم يسب منها. تاسي رشتہ دار لا تشيو بخلو نجائز دي او كغير رشتہ دار لا يشيو بخلو نجائز دي سيد حق دار دي تركمي شدل پدي عوض ني ملاو ما لم يسب منها يا لم يسب منها. علماء احناف دي حديث نجواب دافي دي حديث دي العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئهنا فدي حديث كده حكم ديانتن دي قضاء حکم داده چه الواهب احق بهبته او دیانتن حکم داده چه العائد فی هبته کالکلب یقیء ثم يعود فی قیئه. او بعض یو رکیک او کمزور جواب دا کرے اسپی خپل الٹی سٹی مداغل سا حرام ننی او سڑی کچال سا ورکڑی واهبم کخپل حبک وی واپس کی داول حرام ننی و دا جواب اهل علم خوخ کرننی اصل جواب دا دیانت او دا قضاء ده چه قضاء انده مطالبه کولی شي دیانتا نشی کولی دا حدیث دا العائد فی هبته پا دیانت باندې حمل نه او دا قضاء حکم پا الواهب احق به هبته کراغ لی راجح خبر دادا اتنگا جمهور اهل علم ویلی چه رجوع پا که نشی کولی علماء احناف چه دا کمو احادیثنا استدلال کئی دو آثار موقوف دی او دا مرفوع روایت دا رسول الله علیه السلام پا کراغ لی ده دا مسلم وصول لی اذا مرفوع او ده موقوف ظاهرا تعارض ومعارضه راشي وترجيب حديث مرفوع لبي باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها اذا كان لها زوج فهو جائز اذا لم تكن سفيهة فاذا كانت سفيهة لم يجوز. قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. قرض ومقصد هذه ترجمة الباب سنة الامام بخاري رحمة الله عليه داري فشرت وخذخ بالمال شاله بكي يا خپل غلام ازادي مدير پارا خپل خاون نه اجازه غوښتل څه لازم او ضروري نه دي چې دا خزه کله عقل مند وي. البته یو خزه سفيها او لیونی ده عقل کار نه کوي ساده ده نو بیا ور لدا جایز نه دي چې خاون نه اجازه نه بغیر دا غلامان ازادي چاله دې څه شیه بکړي بلکه پری باندې بیا پابندی وی او منکول بشي ځکه الله وی لا تؤتوا السفهاء اموالكم بوقفان لما لنا مور کوي جزاء انکی او به قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن ابي مليكه عن عباد بن عبد الله عن اسماء رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ما لي مال الا ما ادخل علي الزبير فاتصدق فاتصدق. اسماء رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نے تپوس کرو چې ما سره خو صرف اغه مال چې زما خاون زبیر رضی اللہ عنہ را کړی زه د دین خیرات کول شم. نبی علیہ السلام ور لوی تصدقی ولا توعی فیوا علیک او چې تعالی درکړی ستا ملکیت ګرځل او تخیرات کول شي د دینه جمع کوما ولا توعی معنا د پلوخو کې مال جمع کوما ورنه بن بکړی شي پتا باندې خب فراخی سره لګوا الله به در لسی واکای او کنه تا پلوخو کې محفوظ کونه د الله تر احنا بن بیا تعالی په اندازه راځي او برکت به ختم شي. وبه قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن عمير قال حدثنا هشام بن عروه عن فاطمه عن اسماء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انفقي نبي الاسلام ولي مال لغوا ولا تحصي شمير ما فيحصي الله عليك الله بمدرماني وشميري مطلب دا بغير سوچ فکر او بغير دشميرونو نه لغوا چې حساب در لغازي ولا توعي فيعي الله عليك جما کوي مو پلوخه کې ورنه الله دې طرف نه درمان دي بنشي. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد عن بكير عن كريب المولى بن عباس ان ميمونة بنت الحارث اخبرته انها اعتقت وليدة ميمونة رضي الله عنها يومين ذا ازاد كروا ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام اجازة وقته نبي الاسلام بيبي ذا وين ذا ازاد اجازة وقته ولخبل وين ذا وقته. فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه هر کله چې د دې رشوه هغه رشوه نبی اسلام بچا کر لګول په دې باندې دې سره نمبرو قالت نو نبی اسلام لو اشعرت يا رسول الله اني اعتقت وليدتي يا رسول الله تاسو له پته ده ما خپل وین زاده کړې قال او فعلتي نبی اسلام له خا تا غا زاده کړې ده قالت نعم دي بي او قال اما انك لو اعطيتها اقوالك كان اعظم لاجرك نبی اسلام له خبردار ته دا خپل ما ماګانو لو ورکړوي مطالب اجر او ثواب ډیر ملاوي دي تعتق ثواب بمدل ملاوي دي غيث عبد السلام رحمه الله وخل ولي ساتل دي ديم زكا غي محتاجين دي. وقال بكر بن مضر عن عمرو عن بكير عن كريب ان ميمون اعتقد. وبه قال حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري عن عروه عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه نبي الاسلام جب سفر قولوا نقرا النادي يوقف منزل بيانك فايتهن خرج سهمها خرج بها معه تكمي خسرنا شبروت وابيزان تربوتنا وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها هل خذ لي تقسيم كله دا غير رضا وشبوا غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أول سودة بن زمعة رضي الله عنها نشيغي خبل رضا وشبا عائشة رضي الله عنها لبخلوا أو فليس ريد رسول الله صلى الله عليه وسلم خشالي ورضا سلف قولا فزنانا تخاوند اجازت نه بغیر خپل مال چيله او دا زنانه عقل مند ده دا لګول شي غلامان آزادول شي او کنه خپل ده بیا په دې باندې بندیز لګول شي. باب بمن يبدا بالهديه بعد بیان دي کې چې په هديه کې به ابتلا پچا باندې کې دي شي څوک مستحق ده خپل خپلوان ته شرط مستحقین وی غیله پکار دا گاونډیانو کې هغه گاونډی له ورته چې کم تاثر نږدې ده. وقال بکر عن عمرو عن بکیر عن قریب مولى ابن عباس ان میمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اعتقت وليده لها فقال لها لو وصلت بعض اخوالك فسل رحمي في ساعه له وما ماغان له ورکړې کان اعظم لاجرك النبي الاسلام عليه ذا بتاد اجر دفار ډیر وي لیکي بجې اجر ډیر وي. وبه قال حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن طلحة بن عبد الله رجل من بني تيم بن مرة عن عائشة قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أفضي قال إلى أقربهما من كبابا. عائشة رضي الله عنها نبي الإسلام لولي دوغا ونيان مني كم يولد تحفة وهدي ليكم نبي الإسلام ليش لكم دروازة درسر نزيدة. باب من لم يقبل الهدية لعلة بعد فويان دا وشاكي إذا سوجنا أغا هدية وتحفن قبلي شعلي قرض وركلي أو أغد دي قرض ببدلكي دل هبي وركي تحفي وركي لا يوشكت شكورة دا مالي دي قرض ببدلكي راكي الآن كي مسلمة قائدة شي كل قرض جر نفعا فهو ربا كم قرض شزان دا فايدة راكي تالب فايدة ملاوش دا سود زمرك رازي. چې څه نقصان طالب په هدیه کې معلومیږي چې کس مال کړکې خځه کړه ته هي هدیه راکې بیا ستان ساتل پکار دي. وقال عمر بن عبد العزيز كانت الهديه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه واليوم رشوة. عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه فرمایل چې خليفه راشد اغدا اثر ابن سعد موصولا ذکر کړه په طبقات کې وي هديه د نبی رسول الله په زمانه کې هديه او اوس په خلکو رشوت جوړ کړي تعلق سه هديه نه کوي نو اوس په څوک کوي چې سکار دربانی کوي. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن علي الزهري اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان عبد الله بن عباس اخبره انه سمع الصعب بن الجثامه الليثي رضي الله عنه وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخبر انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحي وهو بالابواء او بودان وهو محرم فرده. فقال صعب فلما عرف في وجهه رده هديتي فلما عرف في وجهي رده هديتي قال ليس بنا رد عليك ولكننا حرم. حديث اسمه كثير شو. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن نبي حميد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم من الأزد يقال له ابن الأتبية. نبي صلى الله عليه وسلم عامله مشر مقرر كرو يوسره از قبیلینا چې اغلب ابن الاتبیوی په بعض نسخو کې راغلی دی ابن الاتبیه او دا صحیح نسخه ده فلام ترشی. هغه د زکاتونو پر غونډولو باندې مقرر کړو. فلما قدم هر کل شدی واپس راغی قال هذا لكم وهذا اهدي لي دا تاسو د بیت المال هغه زکاتونه لی او دا نور سیزونه مال په تحفه کې ملاو دي هدیه خلکو راکړي. قال نبی رسول الله ویلو فهل لا جلس فی بیت ابیه و بیت امه اینظر ایهدا له ام لا د اولی د مور یاد پلار په کور کې نه کې ناستو چې خلکو ورله د هدیه راوړوي. د چې مون مشرکو او په هدیو په صدقات را غونډول مو مقرر کړو اوس د خلک هدیه او تحفه ورکي نو کوم هدیه چې د سعلت په بنا وی پاغي شک او شبهه یا بنه قبل والذي نفسي بيده لا يقض احد منه شيئا الا جاء به يوم القيامه زمانه قسم په هغه ذات چې زمانه روح دا په لاس کې ده ناخلی او تند دی مال د صدقې نه څه شي مگر پر ورځ قیامت براشي يحمله على رقبته خلاف پر خپل څټ باندې راپورته کړی. نن سبا باندې بادشاہان او فلانی ولا تحفه ورکا او فلانی ول هدیه ورکا او قبول کړی دا تحفه او هدیه قبول نشته. اسلام دین پر قانون او حکم جوړ کړی ان کان بعیرا له رغاء او بقره لها خوار او شاتا تعير فشرت اخذ دي صدقات او زکات ناغستوي نو دا به پرې وګرا پورته کړی هغه به بړبړ کوي او کغوای نو داغي اواز به بابا بکي او کګړ او بيځه راغس نو داغي اواز بکي به به ثم رفع يديه يا نبي الاسلام لاس پورته کړ حتى راينا عفره ابطيه رديج من داغي د ترخونو سپینواله وکړو عفره په اصل کې د خاورې دی رنگ لوي هغه سپینواله چې د خاورې رنگ سره کړ شي نبي الاسلام د ترخونو مبارک واسپینواله مو وکړو لا سپورت کلوی اللهم هل بلغت یا الله ما استا پیغام دی خلق لو رسول اللهم هل بلغت ثلاثه دری پیری ویلو باب اذا وهب هبه تنوعد ثم مات قبل ان تصل اليه یو سره چاله توبخی یا ور تر وعده وک چې داسیز بتاله درکوما او د دې ورکول نمخ کې وی امر شو دیک د اهل علم اختلاف د شیو شی د چاله او بخلو صرف بخلی ورلو چې نامه تعالی بخلی درکومه نو صرف په کلام باندې راهبه پوره کیږي تمامیږي کنه دا شی د لا قبضه کړه نه ده. امام مالک او امام احمد رحمهم الله وی هبه په کلام سره تمامیږي قبض د فقې ضرورت نشته د بیع په شان بس ورلو لاسیز می خرج کړي ایو بل تر اتفاق راغی نو خبره حل شو. امام ابو حنیفه او امام شافعی رحمهم الله وی که هبه الا کورکیږي چې کله دا قبضه شي د قبضې لاندې راوستل شي کاوای خبره دي چې له وکه نو دا هبه صحیح نه ده. وقال عبيده ان مات وكانت فصلت الهديه والمهدا له حي فهي لورثته عبيده سلماني ان مات په بعض نسخو کې راغلي دي په صيغه د تثنيه سره ان مات او دا صحیح نسخه ده معنا پرې سره درستیږي فشرطه دا هدیه ورکون کې او چاله چې هدیه ورکړې شوې د دواړه مړ شوي وکانت فصلت الهدیه او دا هبه جدا کړې شوې وي والمهدا له حي فهي لورثته او دا مهدا چاره چې هدیه ورکړي د هغه وارثان وینو دا به د هغه وارثانو لپاره یې لم تكن فصلت او کدای جدا کړي نه ده فهي لورثه الذي اهدا نو دا د هغه کس وارثانو لپاره چې هدیه ورکړي خو جدا کړي دي نو دا بیا د مهدی د وارثانو ده او کنه دا جدا کړي شي وي بعضی د جدایی نه معنا د قبض غسل علماء احناف د قبضی قاعده نو غوي د فصل معنا د قبض امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا غرا یاد ده چې قبض لپاره ضرورت نشته لکه څنګه چې امام مالک او امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وی نو کچرته دا مهدی او مهلاله دواړه مړ شوی او دا هدیه د جدا کړي چې دا به فلانی لور کړي دا دا به د مهلاله د وارثان وي او کو جدا کړي نه نو بیا به د مهدی د وارثان وي وقال الحسن ايهما مات قبل فهي لورثه المهلاله اذا قبضها الرسول کم یوم چې په دې دواړو کې مړ شو که مهدی وی که مهداله وی دا به د مهداله د وارثان وی او کله چې قاصد دا قبض کی قاصد ورلګله وغدا قبض کا او به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابرا قال النبي صلى الله قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لو جاء مال البحرين اعطيتك هكذا ثلاثا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جابر رضی اللہ عنہ رویل کرو بحرین اغا غنیمت نراغل تطالب دمر درکوم دری پیری دا لفظ ذکر کردی فلم یقدم حتی توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحرین غنیمتون چراتل نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات شبو امر ابو بکر منادی فنادا من کان له عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم عدت نودین فلیاتنا فاتیته فقلت ان النبی وعدنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدنی فحسانی ثلاثا مال دې د پیرا کړې مخکې دا روایت تاسو ته تیر شو کتاب الکفاله کې 2296 ورلې ویلا فراډه کې شیلا پیډه کې کوئی اوشمار نه پینځه سو درهم دینار ته ورلې وی چې د دې دوګنه نور واخلا باب ان کې فیقبض العبد والمتاع دا د بیان دی چې غلام او سامان باندې بسنه قبضه کیږي د غلام قبضه بسنګي او د سامان قبضه بسنګي وقال ابن عمر كنت على بكر تعب فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وي اثر بخ كتاب البيوع کې تیر شوه وینځ په یو سخ نوجوان اوخ باندې ناشوم شرک شو مستی بولا نبی صلی الله عليه وسلم فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو لك يا عبد الله نبی صلی الله عليه وسلم رانه واغستو به مال هم بخلور علی چې عبد الله داستا شو مطلب د امام بخاری رحمت الله علیه دا دی ابن عمر رضی اللہ عنہما وی دو مخیرہ پر اوخ باندے سورو و نبی صلی اللہ علیہ وسلم تی دا اوخ و آغستو دا اغستو نپسی بیادلو بخلو نو نبی قبضی لسو ضرورت رانگے بلکی فزر قبض باندے برقرار پر خودو دو مخیرہ دے پر اوخ ناس تی ایسی ورلور کی ورلوی امی بخلو در لہ نو نبی قبضی لضرورت نشتا فبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن ابي مليكة عن المسور بن مخرمة انه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية النبي صلى الله عليه وسلم تقسيم كلمه ولم يعطي مخرمة منها شيئا مخرمة الذي لسنور كري مخي تلشوش مخرمة رضي الله عنه سختبية صحابيه فقال مخرمة يا بني انطلق بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه فقال ادخل فادعه لي قال فدعوته له فخرج اليه وعليه قباء منها فقال خبأنا هذا لك فنظر إليه قال رضي مخرما نبي الإسلام ولو دا مطالع سمان كلي دا شوا أو يادي خوشال شنو نبي الإسلام وي مخرما خوشال شو نور بدي حديث كلادي نبي كريم صلى الله عليه وسلم دزد فارزان سرا يو چوغا محفوظ کري وا نبی علیہ السلام پر قبضہ چولی وزد پاغیبانی بیدل حوالک ورکا باب اذا وهب هبة فقبضها الاخر ولم يقل قبلته باب دیکھ بیان دی کی یو کس بل سشی هبا و هدیه کی اگر قبض کی خدا ونو ایچی قبلتو بلا سیدی قبلو دا قبض کول دا پارا لفظ دا قبلتو سلازم و ضروری نیر چی خام حاطبہ پی تنفس کے بس چیتا واقستو دام کافی دا وبه قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت قال وماذا قال وقعت باهلي في رمضان قال تجد رقبه قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فتستطيع ان تطعم 60 مسكينا قال لا قال فجاء رجل من الانصار بعرق والعرق المكتل فيه تمر فقال اذهب بها فتصدق بها قال على احوج منا يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها اهل بيت احوج منا. ثم قال اذهب فاطعمه اهلك. حديث في كتاب الصوم كتاب سوره ذكر شوه 1936 نمبر دل تهذيب پر ذکر کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دغه ټوکرۍ د کجورو دل ورکا اور له وجه خیرات پیو کا نو د دا واغستا خدای دې ویلی چې قبل تو راشه ما قبول کو. نو بغیر د دې لفظ د قبل دونم هدیه قبلول صحیح دی. باب اذا وهب دینا علی رجل. باب د بیان د دې کې چې کله یو کس په بل باندې قرض یو دا ورلو مخی قرض ده به کول د وسورتونه دی. یو دا اذا دائم دې مدیون لو وی چې ما دا قرض تاله وبخلو نو د مدیون هغه ما دې قرض نه بری وګرځي او د قرض نه بری کې چې قرض مې له معاف کړو دا صورت بل اتفاق جایز دی اجماع سره. او دویم صورت دا ده چې دا دائم یو بل کس لو وی چې زما په فلاني سړي باندې قرض ده نو دا قرض ما تاله وبخلو ته اتزان لو اخلا ما تاله دا قرض هبا کړی دی. د جمهور علماء په دې باندې دا جایز ده او احناف ور لجایز نه وای. تملیک الدین من غیر من علیه الدین دی لنه جایز وای. دا وای نه په طریقې د بیع باندې جایز ده چې په فلانی سړي د ما قرض دی هغه می فتا خرج کړي او نه په طریقې د هیوی باندې جایز ده چې زما په فلانی قرض ده طالب وبخره ځان لیدي نو اخلا. ځکه علماء احناف وي مختص لثیر شول چې هبه تر هغه پورې تمامیږي نه چې قبضه لري په نیراغلی او په قرض باندې قبضه نه راځي چې تا په قبضه راوستل بیا خو قرض پاتې نشو. دبار حال ددي قرض ذهبي علماء احناف جائز ندي. قال شعبة عن الحكم هو جائز. حكم ابن عتيبة دا جائز دي جيو شريب اللي قرض بخي. ووهب الحسن بن علي لرجل دينه. مصنف رحمة الله عليه كما اثار ذكر كل اول اسم ذهبي باركي دي اول اني سورة كم ذكر كذي ما دشا بريكي حسن بن علي رضي الله عنه يو قصب عن دي قرضه نبخلي ورلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عليه حق فليعطيه او ليتحلله منه. فبچا باندې حق نو وردی کی یاد نند اغنه د معافی مطالبه وکړي معافی کړه. وقال جابر قتل ابي عليه دين فسال النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه ان يقبلوا تمر حائتي ويحللوا ابي. وجما فلا شهيد شو هغه باندې قرضونه نبي الاسلام دا قرضدار لوي چې د پرې باخ کې کوم تجوري بزا قبولي کوي او باقي کار له بخنو کوي خو انکار کړو مخکې حدیث ذکر شوی مطول. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس حا وقال ليس حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن كعب بن مالك ان جابر بن عبد الله اخبره ان اباه قتل يوم احد شهيدا فاشتد الغرماء في حقوقهم فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته فسالهم ان يقبلوا ثمر حائتي ويحللوا ابي فابوا فلم يعطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حائتي ولم يكسره لهم ولكن قالت اغدو عليك. ده حديث مخبار بار ذكر شوه كتاب البيوع 2127 كتاب الاستقراس كده شروع كده تير شوه. قال فغدا علينا حين اصبح فطاف في النحل فدعا في ثمره بالبركة فجددتها غميمي بشكول فقضيتهم حقوقهم وبقي لنا من ثمرها بقية. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فأخبرته بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر اسمع وهو جالس يا عمر. فقال عمر ألا نكون قد علمنا أنك رسول الله والله إنك لرسول الله. عمر رضي الله عنه ورلوي يقينا مملك فتدا ستاسد الله رسولي تاسد الله رسولي نقديم إيمان له أو تاسد شرده باغ نغير شابيرا دديرون تاوك مملك فتولك رسي الله ببريك بركة تيلك مخي روايات كي ذكر شبيو كتاب البيوع كي دارك في كتاب الاستقراس كي تكلم مفصل ده حديث ذكره. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.